أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان يسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع لا يشبعن من أربع عين من نظر وأرض من مطر وأنثى من ذكر وعالم من علم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhim salat ve teslimatın ehl-i beyt, el ashab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bilimle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı beka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhaneli üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimiz hazırın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'u hısal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dört haslet vardır. Min saadetil mer'. Kişinin mutluluğundandır. Mutluluk sebebidir. İyilik, aziz olmak, güzellik sebebidir. Nedir o? En tekune zevcetu saliha. Bir kimsenin, bir erkeğin, hanımının saliha kadın olması kişinin saadetine sebeptir. Saadet nedenidir. Yani dini, ahlakı, karakteri güzel, sağlam, ahlaklı, güzel ahlaklı bir hanımı olmak bir erkek için bereket sebebidir. Dünyada da öyledir. Ve dünyada mutlu olunca da bir mümin tabii ahireti de iyi olur. Güzel ahlaklı bir hanımla güzel bir yuva kurmuş, aralarında muhabbet olan, dürüstlük olan, helal lokmayla beslenen, böylece çocuklar olan bir aile, mutluluk yuvası olan bir aileden doğan çocuklar da sadaka-i cariye olarak, güzel ahlaklı olarak sevap sebebi olur. Kişinin mutluluğu sebebiyle ahiretine de bir basamak olur. Ahiret ebedi mutluluğuna da bir ön giriş olur. Çünkü dünya sıkıntıları insanı yanlış yollara iterler. Hırsız sorarsanız ben aç kaldım, yiyecek ekmek bulamadım. Yiyecek sıkıntısından dolayı der. İşte ailesini yuvasını yıkan adam işte şöyle oldu da beni kızdırdı da ondan çok çektim de filan diye yuva yıkar. Yuva yıkmak veballerin en büyüğü, hırsızlık yapmak kul hakkına tecavüz. Bunun gibi ama bunun böyle olmaz da saliha zevce eş olursa destek olur. Çalışmalarında destek olur. Hem fikren destek olur, hem manen destek olur, hem maddeten destek olur. İnsanın muvaffak olmasına katkıda bulunur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tek başına İslam'ı yaymaya memur edildikten sonra ilk inanan Hazreti Hatice validemiz, eşi, muhterem eşi Hazreti Hatice validemiz ona maddeten manen büyük destek vermiştir. Yalnız başınayken onun arkasında bir güç olmuştur. Her yönüyle desteklemiştir. Başarmasında büyük katkısı vardır. İslam'ın yayılmasında büyük katkısı vardır. Bundan dolayı da Allah yanında büyük rütbe sahibi olmuştur. Vefat ederken Allah Zülcelal Hazretleri Hatice validemizi Efendimiz'e olan bu desteğinden dolayı çok sevdiğinden Cebrail Aleyhisselam'ı özel olarak göndermiş. Cebrail ancak peygamberlere geldiği için kanun ilahi bu olduğu için peygamberimize Allah tarafından görev olarak gönderilmiş Hatice'ye benim selamımı özel olarak ona tebliğ et diye söylemiştir. Yani Efendimizin başarısında tabi Cenab-ı Hakk'ın desteği, Efendimizin yılmaz zorlukları asla, zorluklardan dolayı asla yılmaz karakteri, azmi bunlar tabi başta olacak da işini kolaylaştırma bakımından Hatice anamız da büyük destek olmuştur. Aynı bunun gibi büyük insanların hayatına baktığınızda eşlerinin büyük katkı sağladıklarını görürsünüz. Bu manevi sahada da böyledir, maddi sahada da böyledir. Yani dünya makamları işte siyasi en yüksek rütbeler. Bakıyorsunuz eşinin desteği çok büyük. Olduğu gibi Evliyaullah'ın da yükselmesinin sebeplerinden birisi de saliha eşleridir. İşte mutluluk sebebidir. Ahiretine de dünyasına da bir saliha hanım ve hulata ve evladuhu ebraran çocukları iyi kişiler olması tabii mutluluk sebebidir. Hiçbir baba evladının yanlış yollara düşmesinden, kötülükler işlemesinden, kendisine isyan etmesinden, ikide bir polisle, devletle uğraşacak bir adam olmasından memnun olmaz. Ama evlat hep iyi işler yapar da takdir getirirse, senin yetiştiren babaya, senin doğuran anaya Allah rahmet eylesin diye dua getirirse, hepsi bundan tabii babası, anası mutluluk duyar. İşte böyle iyi evlatlar, birincisi zevci-i saliha, ikincisi iyi evlatlar Allah'tan korkuyor, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine göre düzgün yaşıyor, istikamet üzere, iman ve İslam üzere yürüyor. Bundan da babası hem ahiret için hem dünya için mutlu olur. Mutluluk sebebidir iyi çocuklar. Ve hulata'uhu mutluluğuna salihine. Evet. Karıştığı, düşüp kalktığı insanlar, sabah akşam merhaba dediği kimseler, ev komşusu, dükkan komşusu, gittiği meclislerde oturduğu her gün merhaba dediği kişiler, hulata'uhu karıştığı kimseler, yaranı, sanat arkadaşı, okul arkadaşı, asker arkadaşı, salihine Allah'ın hakkını yerine getiriyor. Allah'ın hakkı Allah'ı bir bilmek, onu layık sıfatlarla, isimlerle layık olduğu şekilde inanıp tasdik etmek, noksanlıklardan tenzih etmek, onun emirlerini yerine getirmek, ibadetlerini yerine getirmek, farzlarını, vacipleri yerine getirmek. Tabi Allah'ın bir emri de yarattığı insanlara zulmetmemek, iyilik etmek, haklarını yememek, yaratıklarının hukukuna da riayet etmek. Salih kişi bu demek. Hem Allah'a karşı olan görevlerini yerine getiriyor, hem de insanlara karşı olan görevlerini yerine getiriyor. Salih evlat. Bir arkadaş, salih arkadaş. Ve me'işetuhu fi beleti. Evet, mutluluk sebeplerinden birisi de bu hadiste başka hadislerde değişik varyantlar var. Ama bu hadiste şimdi böyle ve me'işetuhu fi beledihi. Geçim yeri köy, memleketi, evinin olduğu yer, çoluk çocuğun bulunduğu yer. E tabi bazı adam var, bir gün geliyor ayda, 29 gün, 25 gün dışarılarda. Çoluk çocuğu var, onlar bağrına basıp bir sevemiyor, okşayamıyor. Şöyle onlarla bir güzel sohbet edemiyor. Onların geçimini sağlamak için gidiyor dışarıya. E o mu iyi, yoksa sabah gidiyor evinden, akşama dönüyor çoluk çocuğunun başında, çoluk çocuğuyla sarmaş dolaş, iç içe. E, tabii bu ikincisi mutluluk sebebidir. Öteki ise üzüntü, acaba başlarına bir iş mi geldi, şu mu oldu, bu mu oldu, sıkıntı sebebidir. Bu hadis-i şerifte kişinin dört şey, şu şeyler, dört şey mutluluk sebebidir. Birisi zevce-i saliha, İkincisi iyi evlat, üçüncüsü arkadaşlarının salih olması, dördüncüsü geçim nedeninin, geçim yerinin, dükkanının, işinin memleketinde olması, ikamet mahalinde olması kişinin mutluluk sebeplerindendir diyor. Başka şeylerde, hadislerde değişik şeyler var. Mesela merkebi salih, uygun bir araba, güzel bir araba, binek. Eskiden bu atmış, deveymiş. Aksi bir deve olursa kızdırır seni, küfre sebep olur. Gitmez, işinden alıkoyar. Ama güzel giden, uysal olan, itiraz etmeyen bir at olursa, deve olursa, oh, canın sıkılmaz. Küfredeceğine dua ede ede gidersin. Bir mutluluk sebebi. Şimdi de bunu biz ata binilmediği için, deveye binilmediği için arabaya yorabiliriz. Güzel bir binek. Şimdi arabaların da kalite farkları var. Bir araba var, az gidiyor, fazla giderse uçuyor. Yolda bile hakim olamıyorsun. Hızlı giden araba çabuk menzili maksuduna ulaştırıyor. Bakıyorsun dağın başında kalıyor. Bakıyorsun bir hendekte şurada burada tekerleği fırlayıp gidiyor çürük. Şimdi bu mu iyi? Bir de var çok sağlam, bastıkça gidiyor. Öyle tehlikelere karşı sağlam yapılmış. Yolda filan gomuyor adamı. Bu mu iyi? Evet, ne güzel söylüyor Peygamberimiz. Dağ başında kaldığı zaman adamın canı sıkılıyor, gideceği yere yetişemiyor. Onun için herhalde rahmet okumuyor. Kim bilir ne küfürler sallıyor. Sanki küfür işi halledecekmiş gibi. Sıkıntı sebebi. Evet, güzel binek. Onun için elinizden geliyorsa, imkanınız varsa arabanın güzelini alın, sağlamını alın. Parası bol olur ama her yönden sebeptir. En azından küfür etmeniz olmaz. Yolda kaldığı zaman hay filan diye başlatmazsınız. Evet, Efendimizin bir başka hadiste, bu hadiste o yok ama mesken vasi, geniş ev, geniş ev, evet. Çoluk çocuk, hayırlı evlatlar vermiş Allah. Ama 200 adam var, imkanın yok. Çocuklar büyüdüğü zaman ayrı oda ister. Şeye, temiz yaşına geldi mi oğlan kızı ayrılmalı odalarını. Ana babanın aynı yattığı yerde olmamalı. Bir sıkıntı sebebidir. Olmaz. Ayrı odalar tahsis için geniş ev lazım. Veya bir misafir gel. Misafir çok güzel bir şey. Misafir rızkıyla geliyor. 10 rızkıyla geliyor. Birini yiyor, 9'unu bırakıyor. Zenginlik sebebidir. Misafire ikram etmek. Ayrıca misafiri güzel ağırlarsanız günahları da, sizin ev sahibinin günahlarını da alır götürür. Yani ona yüklenmez, günahların affına sebep olur. Ne kadar güzel, Allah'a ve ahiret gününe inanan misafire ikram etsin. Muazzam, iyi, mümin olmanın da ispatı. Mutluluk sebebi, geliyor misafir, o da yok. Çoluk çocuk aynı öyle depiş tepiş doluyorsunuz. İş olur mu, sıkıntı sebebi değil mi? Ama odanız, eviniz geniş, buyurun şu oda sizin diyorsunuz. Gelen misafir memnun, ev sahibi memnun. Ne güzel şeyler. Güzel binek, geniş ev, saliha hanım. Evet, burada işte arz ettiğimiz gibi bir başka açıdan salih arkadaş. Evet, arkadaş insanı hem vezir eder hem rezil eder. Evet, el mer'u ma'a men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Sabah akşam düşüp kaldığın adamlar ahlaklı, güzel, çalışkan olursa sen de onunla beraber olursun. Çünkü birleştiğiniz nokta olmazsa arkadaşlık zaten sürmez. Bir anda kesilir. Sen başka telden çalar, yanındaki adam başka telden çalarsa bu arkadaşlık sürmez. Bir iki saatlik olur. Ama ikisi de aynı birbirine uyarsa devam eder. Güzel arkadaşı sana uyduğuna göre sen de güzel olacaksın. Yoksa biter arkadaşlık. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Birleştiğiniz nokta olmazsa bir araya gelmezsiniz. Hatta alim bir zat oturuyormuş. Telefon direkleri var ya, telgraf telefon direkleri. Şimdi eski halini söylüyoruz. Şimdi artık telsiz telefonlar filan çıktı ya. Eskiden hep telliydi. Şimdi gene de var telli. Oturmuş bakmış telefon teline. Garga yanında da bir kumru konmuş. Güvercin kumru konmuş. Olmaz demiş ya. Olur mu böyle? Karga leş yiyor. Güvercin temiz. Kumru temiz. Onlar pislik yemez. Birisi pis, birisi temiz. Karga yenmez. Ama güvercin bizde yemezler ama yenir, temizdir. Kumru da öyle temizdir. Nasıl oluyor bunlar? İki, bir pis, bir temiz. Biraz sonra o böyle konuşurken bakın bir de şurada, burada şu var. Şimdi hocamız da Kur'an okuduğu zaman hep tefekkür ayetini okudu. Her şeyde tefekkür edeceksiniz. Bu hoca da bilen bir adam. Bu iki gargayla kumrun yan yana gelmesi hemen tefekküre başlamış. Nasıl oluyor da yan yana geliyorlar ya? Biri pis, bir temiz. Tefekkür ediyor bak. Derken ikisi beraber kanatlanmışlar, uçmuşlar. Kanat çırpıp uçmuşlar. Ha demiş. Uçmakta birleşiyorlar. Birleştikleri bir nokta var. İkisi de uçuyor diyor. Birleştikleri bir nokta olmasa yan yana gelemezler. Yerde sürünen hayvanla kuş yan yana gelemez. Biri uçuyor, biri uçmuyor. Birleştikleri bir nokta var, ortak nokta var. Ondan yan yana gelmişler diye. Evet, insanlar da konuştukları insanlarla birleştikleri bir nokta olmasa her zaman arkadaş olamazlar. Salih bir arkadaş olduğunu senin de iyilik damarın var demek ki. İyi bir tarafın var. Salih arkadaş seni daima iyiliğe. Kötü bir insan ise bir dayanırsın, iki dayanırsın. Aksi halde arkadaşı gülmez. Ona uymak zorundasın. Uyduğun anda da sen de kötülüğe gidersin. Salih arkadaş burada söylediği. Evet, çocuklarınızı da tabii yetiştirmek için önemli noktalanan birisi budur. Gece gündüz Allah'a dua edeceksiniz, helal lokma yedireceksiniz, kötü kelimeler konuşmayacaksınız çocuklarınızın yanında, ailenizle kavga etmeyeceksiniz, küfür söylemeyeceksiniz, hep İslam'ın emirlerine uygun hareket edeceksiniz, misafiri iyi karşılayacaksınız, ikram edeceksiniz, büyüğe saygı duyacaksınız. Bunlar İslam'ın güzellikleri. Çalışkan olacaksınız, tembel olmayacaksınız, namazınızı kılacaksınız, erken kalkacaksınız. Ha, bunlar İslam'ın emirleri. İşte bunu yaparak örnek oluyorsun. Bir de iyi arkadaş bulacaksın çocuklarına. Komşunun çocukları da senin gibi düşünen, senin inancında olan kişiler olacak. Yoksa senin evde yaptığın bu yapmaya çalıştığın güzellikler sokakta kalır. Onun için salih, haşır neşir olduğun evlatlar salih kişiler olacak. Konuştuğu kişiler de salih kişiler olacak. Evet, burada bir de geçim yeri evinde olması, memleketinde olması mutluluk sebebi diyor. İbn-i Asakir Rafi'yi Hazreti Ali'den, bu Sehl İbn-i Amir'den bu hadis-i şerifi nakletmişler. İbn-i Ebi Dünya da Hakim Müstetek'inde de Abdullah İbn Ebil Hasan'dan nakletmişler. Bu hadisin başka çok rivayetlerde var.